Pedro Antonio de Alarcón. Uzun boylu kadın. Korku öyküsü. Seslendiren Akın Altan. 1. Guadarrama'nın zirvesinde, Escorial'den 8 kilometre kadar uzakta, Madrid ve Segovia illerini birbirinden ayıran sınırda, saygıdeğer orman mühendisi Gabriel, bir pınarın yakınındaki çam ağacının altına oturarak, "Ne biliyoruz dostlarım? Ne biliyoruz ki?" diye haykırdı. "Hala görür gibi olduğum bu yeri, pınarı ve çam ağacını çok iyi biliyorum ama ismini unuttum. Gerektiği üzere ve programımızda yazıldığı gibi oturalım," diye devam etti Gabriel. "Dinlenelim. Menba suyu sindirime iyi gelen bu çok hoş ve köklü yerin tadını çıkaralım. Burada oturup kuzu yiyen Miguel Bosch, Maximo Laguna, Agustin Pascual ve diğer büyük naturalist üstadları analım. Ve size tezimi doğrulayan ilginç ve olağanüstü bir hikaye anlatayım. Bu hikaye, her ne kadar benim bir geri kafalı olduğumu düşünecek olsanız da, yeryüzünde hala doğaüstü olayların vuku bulduğunu gösteren, Hamlet'in artık anlaşılan ya da anlaşılmayan şu kelimeler. Kelimeler ve kelimeler sözü gibi ne aklın, ne bilimin, ne de felsefenin çerçevesine sığabilecek türden bir hikaye." Gabriel bu ateşli konuşmayı, farklı yaşlarda ancak hiçbir genç olmayan ve içlerinden sadece biri yaşını başına almış 5 kişiye yapıyordu. Bunlardan 3'ü kendisi gibi orman mühendisi, 4.'sü bir ressam, 5.'si de bir parça edebiyatla ilgilenen biriydi. Hepsi de, içlerinde en genç olan ve bu konuşmayı yapan kişiyle beraber, kiraladıkları eşeklere binerek, San Lorenzo'daki Real Sitio'dan günlerini Pegerinos'un güzel çamlıklarında bitki toplayarak, tülden kepçelerle kelebek avlayarak, hasta çam ağaçlarının kabuklarının altında ender bulunan kın kanatlıları arayarak ve parasını ortak ödedikleri, soğuk etlerden oluşmuş azıklarını yiyerek geçirmek için buraya çıkmışlardı. Bu gezi 1875 yılında yaz sıcaklarının en yoğun olduğu bir tarihte yapılıyordu. Santiago günü mü yoksa San Luis günü müydü hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle San Luis günüydü. Her neyse önemi yok. Sonuçta temiz havanın keyfini çıkarıyorlar, kalpleri, mideleri ve akılları toplumsal ve gündelik hayatta olduğundan daha iyi çalışıyordu. Altı arkadaş oturdular ve Gabriel sözlerini şöyle sürdürdü. "Sanırım beni hayalcilikle suçlayamazsınız. Ben, artık talih mi dersiniz yoksa talihsizlik mi, şu modern dedikleri türden biriyim. Batıl inançlarım yok ve ruhumun duygu özlü tüm esrarengiz yeti ve hislerini tabiatın olumlayıcı verileri içine katan koyu mu koyu bir pozitivistim. Doğaüstü ya da doğa ötesi olgulara gelince, şimdi benim duyduğumu siz de duyun. Benim gördüğümü siz de görün ve hemen ardından, her ne kadar bu çok özel hikayenin kahramanı ben olmasam da, bana böyle olağanüstü bir olayın ne gibi bir dünyevi, fiziksel, doğal ya da benzeri bir açıklaması olabilir, söyleyin. Olay şöyle gelişti. Ama önce birer yudum içelim. Tulum botanikçilerin şarabını soğutmak için Tanrı tarafından bu çamlığın zirvesine bağışlanmış. Çağlayan ve billur su pınarda iyice soğumuştur artık. 2. Baylar, bilmiyorum. Telesforo X adında 1860 yılında ölmüş olan bir demiryolu mühendisi hakkında söylenenleri duydunuz mu? Ben duymadım. Ben duydum. Ben de duydum. Endülüslü bir çocuk, kara bıyıklı, Moreda Markezi'nin kızıyla evlenecekti. Ama sarılıktan öldü. Ta kendisi, diye devam etti Gabriel. Dahası, dostum Telesforo, bugün de söylendiği gibi, ölümünden 6 ay önce hala çok parlak bir gençti. Yakışıklı, güçlü, enerjik biriydi. Mühendislik fakültesinde kendi dönemini birincilikle bitirerek ödül almış, dikkate değer işlerdeki çalışmalarından dolayı saygınlık kazanmıştı. Kamu işlerinin altın çağı olan o dönemde özel şirketler onun için birbirine girmişti. Kadınlar da onunla evlenmek için birbirine düşmüştü. Talihsiz bir izdivaç yapanlar ve iflah olmaz dullar da tabii. Ama böyle bir dulun hikayede yeri yok. Zira Telesforo'nun müstakbel eşi olarak tüm açık yürekliliğiyle istediği kişi, iyi yetişmiş bir genç kız olan zavallı Joaquinita Moreda'ydı. Diğerleri gönül eğlendirdiği kişiler olmaktan öteye geçemezdi. ''Bay Gabriel, ciddiyet lütfen.'' ''Evet, evet, ciddi olalım. Zira ne hikayemde ne de bahsimizde şakalara ve nükteye yer var. Ulan, bana yarım bardak daha ver. Bu şarap gerçekten çok iyi. O halde dikkatle dinleyin. Ciddi olalım. Şimdi öykünün acıklı yanı başlıyor. Onu tanıyanlarınızın da bildiği gibi, Joaquina 1859 yazının sonuna doğru hiç beklenmedik biçimde Santa Agueda hamamında öldü. Bizi Telesforo'yla birbirimize bağlayan candan dostluğumuz nedeniyle derinden etkilendiğim bu üzüntü verici haberi aldığımda Pao'da bulunuyordum. Onunla sadece bir kez halası Generale Lopez'in evinde görmüştüm ve anevrizma hastalığından mustarip insanlarda rastlanan o solgun mavim trak ten rengi bana sağlığının kötü olduğuna dair bir emare gibi geldi kuşkusuz. Ancak farklılığı, güzelliği ve zarafetiyle her türlü fedakarlığa değecek türden bir kızdı. Ayrıca unvan sahibi birinin kızıydı. Unvanıyla beraber getireceği milyonlar da hesaba katılınca, iyi bir matematikçi olan arkadaşımın nedenli teskin edilemez bir durumda olduğuna tanıklık etmiştim. Sonuç olarak, Madrid'e döner dönmez, dostumun başına gelen talihsizliğin üzerinden 10 ya da 15 gün geçmişken, bir sabah erkenden onu görmeye sıcak yuvasına, o şık bekar odasına, aynı zamanda büro olarak kullandığı Lobo sokağındaki evine gittim. Numarasını hatırlamıyorum ama San Jerónimo Caddesi'nin çok yakınındaydı. Genç mühendis o sırada, her halinden okunan büyük acısına rağmen, matem giysileri giymiş, yardımcılarıyla ne olduğunu bilmediğim bir demir yolu projesi üzerinde çalışıyordu. Uzun süre, soluk bile almadan beni sıkı sıkıya kucakladı. Hemen sonra yardımcılarından birinin sorumluluğunda olan iş hakkında bazı bilgiler verip beni evin diğer ucunda bulunan özel odasına götürdü ve bu sırada iç karartıcı bir sesle bana bakmadan şunları söyledi. Gelmene çok sevindim. İçine düştüğüm durumda sayısız kez senin varlığını özledim. Ancak senin gibi bir dostun benim bir budala ya da deli olduğuma hükmetmeden dinleyebileceği benzersiz ve tuhaf bir olay geçti başımdan ve benim bilim gibi vakur ve ayağa yere basan fikirler duymaya ihtiyacım var. Otur, dedi odasına geldiğimizde ve şöyle devam etti. Çektiğim acıları anlatarak canını sıkacağımdan korkma. Acılarımı anlatsam bir ömür sürer. Ne gereği var bunun? Sen insanlara özgü dertlerin ne olduğunu kısa sürede anlayabilecek birisin ve ben şimdi, daha sonra ya da hiçbir zaman teselli edilmek istemiyorum. Durumun gerektirdiği bir metanetle anlatacağım meseleyi en başından almalıyım. Cehennemi bir kehanet gibi görünen bu korkunç ve gizemli durum ruhumu öyle sarstı ki, senin içine de ürkü salacak. Devam et, diye cevap verdim. Dostumun yüzünde şekillenen yılgınlık ifadesine bakınca o eve uğradığım için bir tür pişmanlık duyarak dinle, dedi alnındaki teri silerken. 3. Düş gücümün doğuştan gelen uğursuzluğundan mı yoksa çocukları beşiklerinde bile yakalayıp korkutan o koca karı hikayelerini dinleye dinleye kökleşmiş bir kusur mu bilmiyorum ama çocukluk yıllarımdan beri düşlerimde ya da gerçek hayatta beni en çok korkutup dehşete düşüren şey, gecenin ilerlemiş saatlerinde sokakta dolaşan yalnız bir kadın görüntüsüdür. Hiç de korkak olmadığımı bilirsin. Her onurlu erkek gibi ben de düello yaptım. Bazı hallerde gerekli oldu bu. Mühendislik fakültesini yeni bitirdiğimde silahımı kuşanıp yollara düşerek ıssız dağ geçitlerine çıktım ve asi gündelikçi işçileri yola getirene kadar mücadele ettim. Hande, Madrid'de ve yaşadığım diğer şehirlerde silahsız, yalnız başıma, aklımda beni uyutmayan aşk acıları, olmadık saatlerde sokaklarda yürüdüm, hırsız mı yoksa yalancı pehlivan mı olduğunu bilemediğim uğursuzluklarla karşılaştım. Ama her defasında en iyi yolu bana bırakıp sağa sola kaçmaya zorladım onları. Ama bu kişi, yürüyen ya da durak koymuş yalnız bir kadınsa ve etrafta tek bir Allah'ın kulu yoksa, O zaman istersen gülebilirsin ama inan bana, tüylerim diken diken oluyordu. Boş korkular ruhuma saldırıyordu. Öbür dünyanın ruhlarını başka zaman gülüp geçeceğim. Düş gücünün ürünü olan varlıkları ve boş inançların buluşu olan şeyleri düşünüyordum. Sonra da adımlarımı hızlandırıyor ya da geriye dönüyor, kendimi eve atana kadar bir dakika bile bu korkuyu yenmeyi başaramıyordum. Eve vardığımda kendim de deliliğime gülüyor, bundan utanıyordum ve o kadını hiç tanımadığımı düşünmek beni rahatlatıyordu. O anda acı verici bir biçimde, zira ben cinlere, cadılara, hayaletlere inanmam, o zayıf kadından hiç korkmamam gerektiğini anlıyordum. Kim bilir, o saatte onu evinin dışında tutan talihsizlik, sefillik ya da uğursuzluk neydi? Belki de ihtiyacı olduğunu anlayarak yardım etmeyi önermem, hatta isterse sadaka vermem gerektiğini düşünüyordum. Bununla birlikte birçok gece macera aramak için kendisi de sokağa çıkan biri, 25 yaşında koca bir adamdım ve bu yalnız ve gece kuşu kadınlardan hiçbir zarar görmememe karşın benzer bir durumda aynı acı verici sahneler tekrarlanıyordu. Ne var ki, sonuçta sözüne ettiğim hiçbir şey gerçekten önemli değildi. Zira evime vardığımda ya da sokakta başka insanlar gördüğümde o mantıksız korku dağılıveriyor, tıpkı temeli olmayan ve insanın başına iş açmayan yanılgılar ya da aptallıklar gibi birkaç dakika sonra aklımdan çıkıp gidiyordu. 3 yıla yakın bir süre öncesine kadar durum böyleydi. Ne yazık ki tarihi tas tamam hatırlamak için pek çok sebebim var. 1857 yılı Kasım ayının 15'ini 16'sına bağlayan gece. Hatırlayacağın gibi, o zamanlar yaşadığım ve Montere Sokağı'nın yakınındaki Hardines Sokağı'nda bulunan o küçük eve dönüyordum. Sabahın 3'üydü. Geç bir saatte çıkmıştım. Sert bir rüzgar ve soğuk bir hava vardı dışarıda. Bir aşk yuvasından filan gelmiyordum. Bulunduğum yer, şaşıracaksın ama söyleyeceğim, bulunduğum yer, polis kayıtlarına o adla yer almayan, pek çok insanın varını yoğunu yitirdiği, benimse ilk ve son kez gittiğim bir kumarhaneydi. Bir kumarbaz olmadığımı bilirsin. Orada tüm meselenin zarif, her yolun yolcusu, hepsi de birer kibar fahişe olan, bayanlarla arkadaşlık kurmaktan ibaret olduğunu söyleyen kötü bir dostun oyununa geldim. Amacımızı gizlemek için cüceye, yünlü kumaştan bir örtüsü olan yuvarlak masada birkaç kuruş yatırdık. Derken saat 12'de Kraliyet Tiyatrosu'ndan ya da gerçekten soylu salonlardan yeni gruplar gelmeye başladı. Oyun değişti. Önce altın paralar parlamaya başladı, sonra banknotlar çıktı ve bonolar yazılmaya başladı. Ben yavaş yavaş sefahatin vahşi hayvanlar ve tehlikelerle dolu karanlık ormanında kayboldum. Üzerimdeki paranın hepsini, sonra sahip olduğum her şeyi kaybettim. Üstelik de dünya kadar borç senediyle kala kaldım. Yani tamamen mahvolmuştum. Ailemden kalan miras ve el altındaki büyük işler de olmasa, durumum iyice kaygı verici ve içinden çıkılmaz olacaktı. Dedim ya, o gece çok geç bir saatte, tahmin edebileceğin gibi canım sıkkın, aç, soğuktan kas katı kesilmiş bir durumda, kendimden çok, bir mektup yazıp para istemek zorunda olduğum, benim dertsiz tasasız yaşadığımı sandığı için hem şaşırıp hem de ıstırap duyacak olan ihtiyar ve hasta babamı düşünerek evime dönüyordum. Öbür ucu Peligros sokağına çıkan kendi sokağıma henüz girmiştim ki, üzerinde yürüdüğüm kaldırımın kenarında, yeni inşa edilmiş evlerden birinin kapı boşluğunda ayakta duran birini fark ettim. Hareketsiz ve dimdikti. Sanki bir sopaya benziyordu. Çok uzun boylu ve güçlü bir kadındı. 60 yaşlarında gibiydi. Kötücül ve küstahça bakan kirpiksiz gözlerini benim gözlerime 2 hançer gibi sapladı. Bu arada dişsiz ağzıyla gülümseyince yüzü korkunç biçimde çarpıldı. Beni birden etkisi altına alan o bildik dehşet ya da marazi korku, ona sürünecek kadar yakınından geçtiğim 2 saniye içinde, iğrenç görüntüsünün, yüzünün ve elbisesinin en ince ayrıntılarını seçebildiğim tuhaf bir zihin açıklığı verdi bana. Bakalım, sokak lambasından gelen ölü ışığın cehennemi parıltılarıyla aydınlanan bu acıklı sahneyi, duygularıma hakim olarak, Tıpkı onu gördüğüm anki haliyle sonsuza dek beynime kazındığı gibi anlatabilecek miyim? Senin de göreceğin gibi her ne kadar sebepsiz yeri olmasa da fazlasıyla heyecanlanıyorum. Yine de akıl sağlığım için kaygı duyma. Henüz delirmedim ben. Kadın diye adlandıracağım bu ucubede bana çarpıcı gelen ilk şey çok uzun boyu ve geniş omuzlarıydı. Sonra kafasının yuvarlaklığı, solgun, baykuş gibi gözlerinin sabit bakışı, çıkık burnunun aşırı iriliği, dişlerinin ortasındaki, ağzını açınca onu bir çeşit kara deliğe dönüştüren o aralık, son olarak Hava Pies'ten alınmış bir genç kız elbisesi, çenesinin altında bağladığı, başını örten, pamuklu, yeni başörtüsü ve elinde tuttuğu, açılmış olduğu halde minicik görünen yelpazesi. Yelpazeyi bel hizasında tutarak, utanıyormuş gibi kalçalarını örtmeye çalışması. O yelpazeciğin, bir zayıflık hastası gibi, böylesine çirkin, ihtiyar ve kemikli bir insan azmanının kocaman ellerinin arasında duruyor olması kadar gülünç ve korkunç, alaycı ve müstehzi bir şey olamaz. İnce dokunmuş pamuklu kumaştan, yüzünü süsleyen göz alıcı başörtüsü de, o talimar gibi, haseki küpesi biçiminde, erkeksi burunla bir araya gelince aynı etkiyi yaratıyordu ve bir an için, biraz da sevinerek elbette, onun kılık değiştirmiş bir erkek olduğunu sandım. Ama ikircikli bakışları ve iğrenç gülümsemesi bir moruğu, bir cadıyı, bir büyücüyü, Parka'yı andırıyordu. Tam anlamıyla ne olduğunu bilmediğim bir şey. Hayatım boyunca sokakta geceleri yalnız dolaşan kadınlardan korkmama, ölesiye nefret etmeme sebep olmuştu. Sanki beşikten beri bu karşılaşmayı bekliyordum. Sanki içgüdüsel olarak bundan korkuyordum. Doğal düşmanının saldırısına uğramadan, onunla göz göze gelmeden, sadece ayak seslerini duyarak düşmanını tanıyan, varlığını sezen, ondan korkan her canlı varlık gibi ondan korkuyordum. Hayatımın Sphinx'ini görür görmez koşmaya başlamadım. Utandığından ya da erkeklik gururum yüzünden değil, daha ziyade duyduğum korkumun ona kim olduğumu belli edeceği korkusundan ya da beni takip etmek için kanatlar takmasından, bana saldırmasından ya da... Bilmiyorum. Panik duygusunun peyda ettiği tehlikenin bir tarifi. Ortak bir adı yok. Evim uzun ve dar bir sokağın öbür ucundaydı ve ben tek sözüyle beni mahvedebileceğine inandığım o gizemli hayaletle o sokakta yalnız, hatta yapayalnızdım. Evime varabilmek için ne yapabilirdim? Ah, her an kolcu kuvvetlerinin dolaştığı geniş ve aydınlık Montera sokağına nasıl da arzuyla bakıyordu gözlerim. Bunun üzerine zayıflığımı bir güç olarak kullanmaya karar verdim. Bu sefil korkuyu gizleyecektim. Adımlarımı hızlandırmadan sürekli yol alacak ve böylece hayatımdan birkaç yıl ve sağlığımı kaybetme pahasına yavaş yavaş evime yaklaşacak, korkudan ölmemeye çalışacaktım. Yürümeye başladım. Yelpazeli kadının gizlendiği kapıyı geride bıraktıktan sonra en az 20 adım kadar yürümüştüm ki korkunç, dehşet verici ve aynı zamanda akılcı bir fikir geldi aklıma. Düşmanımın beni izleyip izlemediğini görmek için başımı geriye çevirmek. İkisinden biri diye düşündüm ışık hızıyla. Ya korkumun bir dayanağı var ya da bu bir delilik. Eğer korkumun bir dayanağı varsa o kadın peşime düşmüş, beni yakalamak üzere olmalı ve benim için bu dünyada ondan kurtuluş yok. Eğer bu bir delilik, vesvese ya da herhangi bir panik durumuysa, zavallı ihtiyarın o kapı eşiğinde soğuktan korunduğunu ya da kapıyı ona açmalarını beklediğini görüp bu durum ve tüm diğerleri için kuşkularım yok olacaktı. Böylece evime sakin sakin ilerlemeye devam edebilecek, bu utanç verici delilikten kurtulacaktım. Böylesi bir akıl yürütmenin ardından olağanüstü bir çaba harcayarak başımı çevirdim. Ah Gabriel, Gabriel! Ne talihsizlik! Uzun boylu kadın sessiz adımlarla beni takip etmişti. Tam tepemdeydi. Yelpazesi bana değecekti. Başı neredeyse omzumun üzerindeydi. Neden? Niçin sevgili Gabriel? Kadın bir hırsız mıydı? Gerçekten de kılık değiştirmiş bir erkek miydi? Ondan korktuğumu anlayan alaycı bir ihtiyar mıydı? Yoksa kendi korkaklığımın yarattığı bir düş müydü? İnsanların zayıflıkları ve hatalarıyla eğlenen bir hayalet miydi? Bir dakika içinde aklımdan geçenleri sana anlatmaya çalışsam sonu gelmez. Ne çare, umacı gördüğünü sanan 4 yaşındaki bir çocuk gibi çığlık atıp Montera sokağına çıkana kadar koştum. Oraya vardığında sanki büyülenmiş gibi korkum bir anda silindi gitti. Ne var ki Montera sokağında da yalnız başımaydım. Bunun üzerine başımı Hardines sokağına doğru çevirdim. Sokak boyunca evler uzayıp gidiyordu. 3 sokak lambası ve Peligros sokağındaki aynalı bir lambanın ışığıyla her yer yeterince aydınlıktı. Uzun boylu kadın o yöne gitmişse bile gözümden kaçmasına yetecek denli karanlık yoktu. Ama çok şükür ki orada durduğunu ya da yürüdüğünü görmedim. Kesinlikle bu sokakta değildi. Her şeye rağmen tekrar kendi sokağıma girerken çok dikkatli davrandım. ''Bu deli bozuk kadın,'' dedim kendi kendime. ''Başka bir kapı aralığına saklanmış olmalı. Ama sokak lambalarının ışığı altında, bulunduğum yerden ben onu fark etmeden hareket etmesi imkansızdı.'' O sırada Cabagere do Gracia sokağında bir gece bekçisinin belirdiğini gördüm ve yerimden ayrılmadan onu çağırdım. Onu boş yere çağırmadığımı anlatmak ve merakımı uyandırmak için Hardines sokağında kadın gibi giyinmiş bir adam olduğunu, belki de Peligros sokağına girdiğini, eğer öyle yaptıysa oradan da Aduana sokağına yönelileceğini söyledim. Ben öbür çıkışta sessizce bekleyecektim ve tüm belirtilerin gösterdiği üzere bir hırsız ya da katil olan bu adamın kaçacak yeri kalmayacaktı. Gece bekçisi kabul etti. Aduana sokağının yolunu tuttu ve bekçinin ışığını sokağın öbür ucunda görünce ben de korkusuzca sokağa daldım. Kısa süre sonra sokağın ortasında buluştuk. Kapı kapı yoklamamıza rağmen İkimiz de hiç kimseyle karşılaşmamıştık. ''Bir eve girmiş olmalı,'' dedi gece bekçisi. Ertesi gün başka bir yoldan gidip gelmeye kararlı bir halde evimin kapısını açarken, ''Öyle olmalı,'' diye karşılık verdim. Birkaç dakika sonra, sadık hizmetçim Jose'yi rahatsız etmemek için kapı kolunu hep üzerimde taşıdığım dairemdeydim. Ne var ki, o gece hizmetçim beni bekliyordu. Kasım'ın 15'ini 16'sına bağlayan gece başıma gelen felaketler henüz bitmemişti. ''Ne oldu?'' diye sordum şaşkınlıkla. Gözde görülür bir telaş içindeki hizmetçi, ''Kumandan Falcon, burada saat 11'den 2.30'a kadar gelmenizi bekledi ve yatmak için eve gelirseniz üstünüzü değiştirmemenizi, zira şafakla beraber geri döneceğini söyledi.'' dedi. Bu ve benzeri sözler, sanki bana kendi ölümümü haber veriyormuş gibi, beni acıdan, korkudan kas katı bıraktı. Hayende yaşayan çok sevgili babamın kronik hastalığı yüzünden o kış çok sık ve tehlikeli krizlerden mustarip olduğunu biliyordum ve kardeşlerime yazdığı mektupta ani bir ölüm halinde bana haberi en makul biçimde verecek olan kumandan Falcon'a telgraf çekmelerini söylemişti. Aklım almıyordu ama babamın ölmüş olmasından şüpheleniyordum. Bir tabureye oturup günün doğmasını, dostumun gelmesini ve beraberinde getireceği ıstırap yüklü resmi pusulayı bekledim. Zalim bir bekleyiş içinde geçen o 2 saat boyunca ne kadar acı çektiğimi Tanrı biliyor. O saatler boyunca, ayrıca bunun biraz evvel anlattığım hikayeyle de ilgisi var, aklımdan görünüşte birbiriyle ilintisiz ama korkunç, ürkünç bir öbek oluşturan 3 farklı şey geçiyordu. Kumarda kaybettiklerim, uzun boylu kadınla karşılaşmam ve onurlu babamın ölümü. Saat tam 6'da komutan Falcon odama geldi ve sessizlik içinde bana baktı. Tesellisi olmayan bir üzüntüyle ağlayarak kollarına atıldım ve o da beni okşayarak haykırdı. Ağla, evet oğlum, ağla. Keşke defalarca hissedebilse insan bu acıyı. 4. Dostum Telesforo'da, diye devam etti Gabriel, bir kadeh şarabı daha midesine indirdikten sonra. Hikayenin bu yerine geldiğinde bir an durup dinlenmişti. Sonra şu sözlerle anlatmaya devam etti. Eğer hikayem burada bitseydi, sen de bunda sıra dışı, olağanüstü bir yan bulamayacak ve o zamanlar bunu kendilerine anlattığım sağduyulu 2 insanın söylediği şeyi tekrarlayacaktın. Canlı, güçlü bir düş gücü olan her kişinin kendine özgü korkuları olduğunu, benim korkumun da geceleri dolaşan yalnız kadınlara dayandığını ve Hardines sokağındaki ihtiyar kadının, ben çığlığı basıp koşarak kaçmasam sadaka istemeye yeltenecek evsiz barksız bir yoksul ya da gönül işlerinde pek de iffetli sayılamayacak iğrenç bir kenar mahalle güzeli olduğunu söylediler. Ben de böyle olduğuna inanmak istedim. Birkaç ay geçtikten sonra gerçekten inandım da. Hayatımın o yıllarında bir daha o uzun boylu kadınla karşılaşmayacağımdan emin olarak rahatladım. Bugünse tam tersine, onunla tekrar karşılaşmak için her şeyimi verirdim. Ama neden? Onu oracıkta öldürmek için. Seni anlamıyorum. Eğer sana onunla 3 hafta evvel, zavallı Joaquina'nın acılı ölüm haberini almadan birkaç saat önce tekrar karşılaştığımı söylersem anlayacaksın. Anlat, anlat! Anlatacak fazla şey kalmadı. Saat sabahın 5'iydi. Eski sevgilim, dul bayan T'nin evinde geçirdiğim son gecenin ardından dönüyordum. Ama bu bir aşk gecesi değil, amansız kavgalar ve bitmez tükenmez ağlayıp sızlamalara geçen bir geceydi. Zira tam o sıralarda Santa Agueda'da toprağa vermekte oldukları talihsiz sevgilimle evleneceğimi haber vermemin ardından bu ayrılık kaçınılmaz olmuştu. Henüz gün tam olarak ağarmamıştı ama doğuya doğru uzanan sokaklarda tam ağarıyordu. Sokak lambalarını söndürüyorlar, gece bekçileri de gözden kayboluyordu. Hen Lobo sokağını dikine kesen Prado sokağından geçerken, Hardines sokağında rastladığım ürkünç kadın, sanki Cortes meydanından gelip Santa Ana meydanına gidiyormuş gibi önümden geçiverdi. Bana bakmadı, beni görmediğini sandım. 3 yıl önce giydiği elbiselerin aynılarını giyiyor, elinde aynı yelpazeyi tutuyordu. Titremem ve korkum benzersiz bir hal aldı. Onun peşi sıra Prado sokağını hızla geçtim ve kafasını çevirmediğinden emin olmak için gözümü ondan ayırmadım. Lobo sokağının diğer bölümüne vardığında çok güçlü bir akıntıyı yüzerek geçmiş gibi soluklandım ve sonra korkudan çok sevinç içinde buraya doğru gelmeye başladım. Zira çok yakınından geçtiğim halde beni fark etmediğini, bu sayede iğrenç cadıyı atlatıp ondan kurtulduğumu sanıyordum. Evimin yakınlarında birden kurnaz kadının beni görüp tanımış olabileceğini düşününce korkudan peyda olan bir baş dönmesine tutuldum. Beni görmezlikten gelmiş olabilir, böylece halimden memnun, hala karanlık olan Lobo sokağına girdiğimde üzerime çullanabilirdi. Peşimden gelmiş olabilirdi. Belki de o anda üzerime çıkmaya hazırlanıyordu. Arkamı döndüm ve işte oradaydı. Hemen arkamda. Elbiseleri neredeyse bana sürünüyor, melun ve aşağılık gözleri bana bakıyor, dişlerindeki iğrenç aralığı göstererek gülüyor, çocuksu korkumla eğlenircesine alay ederek yelpazesini sallıyordu. Dehşet duygusu çılgın bir öfkeye, vahşi bir kızgınlığa dönüştü ve cüsseli moruğun üzerine atıldım. Bir elimle boğazına yapışıp onu duvara savurdum ve diğer elimle, nasıl da iğrençti, diğer elimle de yüzünü, göğsünü, kırlaşmış birbirine girmiş saçlarını, onun bir insanoğlu ve aynı zamanda kadın olduğundan emin olana dek yokladım. Oysa aynı anda hem boğuk hem de tiz bir sesle oluyor, bu uluma bana yapmacık geliyordu. Sanki hissetmediği bir korku ve acının iki yüzlü ifadesiydi. Ağlıyormuş gibi yapıyor, sırtlan gözleriyle bana bakıyordu. ''Neden benden kaçtınız?'' Bu sözler korkumu artırırken öfkemi azalttı. ''Demek daha önce beni gördüğünüzü hatırlıyorsunuz.'' diye haykırdım. ''Sanırım öyle, hayatım.'' diye cevap verdi acı bir alayla. ''Sanehenyo gecesinde, Hardines sokağında, 3 yıl önce, iliklerime kadar ürperdim. Ama siz kimsiniz?'' diye sordum ona bakmadan. ''Neden peşimden koşuyorsunuz?'' ''Benimle ne işiniz var?'' ''Ben zayıf bir kadınım.'' diye cevap verdi şeytani bir ifadeyle. ''Siz sebepsiz yere benden nefret ediyor, korkuyorsunuz. Eğer böyle değilse, Saygıdeğer beyefendi, neden beni ilk gördüğünüzde öyle kaçtınız? Çünkü doğduğumdan beri sizden tiksiniyorum. Çünkü siz hayatımdaki şeytansınız. Yani beni uzun süreden beri tanıyorsunuz. Öyleyse bana bakın, oğlum. Ben de size bakayım. Siz beni tanıyordunuz ha? Ne zamandan beri? Sen daha doğmadan önce. 3 yıl evvel seni benim yanımdan geçerken gördüğümde kendi kendime işte o dedim. Ama ben sizin için ne ifade ediyorum? Sizin benim için öneminiz ne? İhtiyar kadın yüzümün yarısını kaplayan bir tükürük savurarak "Şeytan!" dedi ve elimden kurtulup hızla koşmaya başladı. Uçuşan etekleri dizlerinin üzerine dek çıkıyor, ayaklarını yere vursa da hiçbir ses çıkmıyordu. Ona yetişmeye çalışmak delilikti. Ayrıca San Jerónimo Caddesi'nden ve Prado Sokağı'ndan insanlar geçmeye başlamıştı. Artık gün tamamen doğmuştu. Uzun boylu kadın koşarak ya da uçarak güneşin aydınlattığı Huertas Sokağı'na kadar ilerledi. Orada bana bakmak için durdu. Elinde kapalı duran yelpazesini sopa gibi defalarca sallayarak gözdağı verdi ve sonra bir köşede gözden kayboldu. Biraz daha sabret, Gabriel. Ruhumu, hayatımı alt üst eden bu mesele burada bitmedi. Beni 2 dakika daha dinle. Evime girdiğimde, bana sevgili Joaquina'mın, nişanlımın, yeryüzündeki tek erinç ve mutluluk kaynağımın, önceki gece Santa Agueda'da ölmüş olduğunu haber vermek için gelen Albay Falcon'la karşılaştım. Kızın bahtsız babası, haberi bana iletmesi için Falcon'a telgraf çekmişti. Oysa ben, 1 saat önce hayatımın şeytanıyla karşılaştığımda bunu tahmin etmeliydim. Şimdi, mutluluğumun ezeli düşmanı olan bu ihtiyar kadını, bu iğrenç ihtiyarı, kaderimin bu vücut bulmuş bahtsızlığını neden öldürmem gerektiğini anlıyor musun? Öldürmek mi dedim? O bir kadın mı? Bir insan mı? Neden doğduğumdan beri onun varlığını sezinledim? Neden görür görmez beni tanıdı? Neden başıma hep bir felaket geldiğinde karşıma çıkıyor? O bir şeytan mı? Ölüm mü? Yaşam mı? Deccal mi? Kim? Ne? 5. Sevgili dostlarım, diye devam etti Gabriel. Sizi anlattığım hikayede doğaüstü ya da insanüstü şeyler olmadığını göstermek için dile getirmeyi düşündüğünüz fikir ve sözlerden, benim Telesforo'yu sakinleştirmek için söylediğim şeylerin aynısını, tıpatıp aynısını bir kez daha yinelemekten kurtarayım. Elbette daha fazlasını da söyleyebilirsiniz. Dostumun yarı deli olduğunu söyleyebilirsiniz ki zaten hep öyleydi. Ayrıca kimilerinin ani korku, kimilerinin sayıklamalı hezihan dediği bir hastalıktan mustaripti. Uzun boylu kadınla ilgili olarak anlattığı her şey tümüyle doğru olsa bile, olayların ve tarihlerin umulmadık tesadüflerle açıklanması gerektiği de söylenebilir. Ayrıca son olarak, o zavallı ihtiyar kadının da bir deli, bir yan kesici, bir dilenci ya da zihninin berrak ve sağlıklı olduğu bir ara bizzat hikayemin kahramanının da kendi kendisine söylediği gibi bir erdem kumkuması olduğu söylenebilir. Hala, diye atıldı Gabriel'in dostları birbiri ardına. Biz de sana benzer bir karşılık verecektik. Öyleyse beni birkaç dakika daha dinleyin ve birazdan sizin yanılacağınız gibi benim de bir zamanlar nasıl yanıldığımı görün. Ne yazık ki yanılmayan tek kişi Telesforo'ydu. Ha, yeryüzünde olup biten bazı şeyleri açıklamak için delilik kelimesini ağza almak ne kolay. Konuş, konuş. Sadede geliyorum. Bu sefer son bir kez, başlamadan önce şarap içmeden, hikayemi kaldığım yerden anlatmaya devam edeceğim. 6. Telesforo ile aramızda geçen bu konuşmadan birkaç gün sonra görevim gereği Albatete'ye gittim. Aradan birkaç hafta geçmemişti ki, kamu işleri yapan bir müteahhitten zavallı dostumun sarılık hastalığı yüzünden korkunç bir kriz geçirmiş olduğunu öğrendim. Yemyeşil kesilmiş, bitkin bir halde koltuğunda oturuyor, ne çalışıyor ne de kimseyi görmek istiyormuş ve doktorlar onu kurtarma umudunu tümüyle kaybetmişler. Bunun üzerine mektuplarıma neden cevap vermediğini anladım ve her defasında daha ümitsiz ve üzüntü verici haberlerini Albay Falcon'dan almak zorunda kaldım. 5 ay uzak kaldıktan sonra Madrid'e indiğim gün Tetuan Savaşı'nın telgrafı geldi. Sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Kaçınılmaz olarak o akşam bir İspanya postası aldım ve gazetede ilk okuduğum haber Telesforo'nun ölüm haberiydi. Ertesi gün yapılacak cenaze merasimi için bir de davet yazısı vardı. Tahmin edeceğiniz gibi bu üzüntü verici töreni kaçırmadım. San Luis mezarlığına vardığımda, ki oraya cenaze arabasının çok yakınında giden arabalardan biriyle ulaşmıştım, kalabalık arasında ihtiyar ve çok uzun boylu bir kadın dikkatimi çekti. Ölü gömücülere çok küçük bir yelpaze ile açık ve kasvet dolu mezara giderken tutacakları yolu işaret ediyordu ve zafer kazanmış gibi bir tavrı vardı. Daha ilk bakışta korku ve şaşkınlıkla onu tanıdım. O, Telesforo'nun amansız düşmanıydı. Tıpkı onun tarif ettiği gibi, çok büyük bir burnu, cehennemi gözleri, dişlerinde tiksinç bir aralık, pamuklu bezden başörtüsü, cüret ve alay asası gibi elinde tuttuğu küçücük bir yelpazesi vardı. Birden ona baktığımı fark etti ve sanki beni tanımış gibi, sanki onu tanıdığımın farkına varmış gibi, sanki merhumun bana Hardines ve Lobo sokaklarında yaşadığı sahneleri anlattığını hissetmiş gibi, meydan okurcasına, talihsiz dostumu avucunda tutan nefretin kalıtçısının artık ben olduğumu ilan eder gibi anlamlı bir tavırla bakışını bana çevirdi. Bu yeni rastlantılar ya da tesadüflerin olağanüstülüğü karşısında son derece korktuğumu itiraf ediyorum. Telesforo ile esrarengiz ihtiyar kadın arasında dünyevi yaşamdan da önce kurulmuş doğaüstü bir ilişki olduğunu açıkça görüyordum. Ama böyle bir anda aynı bahtsızlığın kalıtçısı olma tehlikesi karşısında sadece kendi yaşamım, kendi ruhum ve kendi mutluluğum için endişeleniyordum. Uzun boylu kadın gülmeye başladı. Düşüncelerimi okumuş ve orada bulunanlara korkaklığımı ilan ediyormuş gibi rezilane bir tavır takınarak yelpazesiyle beni işaret etti. Ben yere düşmemek için bir dostumun koluna yaslanmak zorunda kaldım. Bunun üzerine o, acır ya da hakir görür gibi bir hareket yapıp topuklarının üzerinde döndü ve kutsal bölgenin içine daldı, kafası bana çevrili, hem yelpazesini sallayıp hem de beni selamlayarak, kırıta kırıta, kim bilir ne şeytanlıklar düşünerek, mezarlarla dolu sütunların ve avluların oluşturduğu labirentte sonsuza dek gözden kayboldu. Sonsuza dek diyorum çünkü aradan 15 yıl geçmesine rağmen onu bir daha görmedim. Eğer bir insansa, şimdiye kadar ölmüş olmalı. Yok değilse, eminim benim uğraşmaya değmeyeceğimi düşündü. Neyse, konuya dönelim. Böylesine tuhaf olaylar karşısında sizin fikriniz nedir? Bu olanlara hala doğal şeyler diyebiliyor musunuz? Az önce okuduğunuz hikayenin ya da öykünün yazarı olarak, Gabriel'in yoldaşlarının ve dostlarının verdiği cevapları buraya koymam gereksiz olurdu. Zira her okur, önünde sonunda, konuyu kendi duyguları ve inançları doğrultusunda değerlendirmelidir. Sonuç olarak, bu bölüme son noktayı koymayı yeğliyorum. Guadarrama'nın doruğundaki o sık ağaçlı yerde, bu unutulmaz günü birlikte geçiren 6 gezgine en içten ve sevgi dolu selamlarımı göndermeyi unutmadan elbette. Valdemoro, 25 Ağustos 1881. Son.